کرتا ہوا اس مضمون کو بیان نہیں کیا کہ کامیابی کسے کہتے ہیں. میں نے کہا تھا کامیابی کسے کہتے ہیں, اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے. کہ کامیابی وسائل کا حاصل ہونا نہیں ہے. یہ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, بڑے پروفیسر گزرے ہیں, سارا خاندان ڈاکٹروں کا, بڑا اسپتال بنایا گیا ٹاؤن میں. ان کو ایسی دھمکیاں ملی اس نے پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. مجھے تو کوئی بتا رہا تھا کہ وہ اور سر ان کا آخری کھانا تھا, کوئی دن بتا رہا تھا کہ اس دن سارے لوگ چلے گئے, پیسہ کمایا اور جگہ بنائی اور آخر میں جو ہے تو سب کچھ ہاتھ سے چھن رہا ہے اور نکلنا پڑ رہا ہے. بالکل بعض لوگوں کو دھمکیاں مل رہی ہیں اور ان کا رہنا مشکل ہو رہا ہے. ہمارے سلسلے میں ڈاکٹر عمران تاجک صاحب بیعت ہو گیا. بیعت ہوا تو کچھ دنوں کے بعد اس نے کہا جی میں تو مسائل میں گھرا ہوا ہوں. کیسے مسائل میں گھرے ہوں؟ اس نے کہا کہ بچوں کو میں نے بھیج دیا اسلام آباد مستقل طور پر اور اپنے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ میں اب رہوں پشاور میں کے اندر ہوں, چلا جاؤں. بچوں کو کیوں بھیج دیا آپ؟ اس نے کہا جی بچوں کو اسکول میں اغوا کی کوشش کی گئی اور اغوا کی دھمکیاں ہو رہی تھیں اور ہم لوگ غیر محفوظ ہیں, تو اس لیے ہم جا رہے ہیں. تو ہر شعبے والوں کا اپنا تشخیص کا طریقہ ہوتا ہے نا. سائنس سمٹم ہسٹری ڈاکٹروں کو سناتے ہیں تو پھر اس سے تشخیص کرتے ہیں. ہاں جی کہ سمٹم مریض بتاتا ہے, سائن آپ لوگ دیکھتے ہیں. ہاں جی اس سے تشخیص کرتے ہیں. ہمارا شعبے کی تشخیص ہوتی ہے. دو تشخیصیں میں آپ کو بڑی عجیب سناؤں, ایک اس کی سناؤں پھر ایک دوسری سناتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ نے کوئی سودی معاملہ ہمارا تو نہیں کیا ہوا؟ سودی معاملے والوں کے پھر ایسے حالات ہوتے ہیں کہ فاضل حرب من اللہ ہو جاتا ہے, اللہ کے خاص اعلان جنگ میں آ جاتے ہیں, پھر ان کے ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ مشکلات کھڑی ہوتی ہیں. تو اس نے کہا جی وہ میں کیا کروں, میں نے ایسے ہی ایک بینک سے کہا کہ مجھے 1 کروڑ روپیہ قرضہ چاہیے, تو انہوں نے پروسیس کر کے مجھے دے دیا. کر اس پر میں نے ایک پلاٹ خرید لیا. اوہو میں نے کہا آپ تو اللہ کے اعلان جنگ میں چل رہے ہیں, اس لیے آپ کے یہ حالات ہیں. میں کیا کروں, میں نے کیسے جان پڑاؤ. اس نے جا کر پلاٹ بیچا, بینک کے پیسے واپس کیے. بس اس کے بعد لوگوں کو بھول بھال گیا کہ یہاں پر رہتا بھی ہے کہ نہیں رہتا ہے. بالکل کسی نے پوچھا تک نہیں. اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب بچے تو میرے چلے گئے اسلام آباد, سسرال والے وہاں پر ہیں, لے کر میں نہیں جاتا ہوں. تو اس نے وہاں پر بڑا اسپتال بنانا شروع کر دیا. تو یہ فاض ضرور بھر میں اللہ کی بات ہوتی ہے. ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر صاحب آئے, انہوں نے کہا جی مجھے تو علاقے میں دھمکیاں مل رہی تھیں اور میں نے لکی مروت کا کرک ہمارا علاقہ ہے وہاں سے میں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا اور نوشہر آیا ہوں, کیونکہ وہاں میرے لیے امن اطمینان کے حالات نہیں تھے, تو اس لیے مجھے یہاں نہ پڑا, تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں. تو اس کے جو میں نے سوال نامہ سے پوچھا, انٹروگیشن کہتے ہیں, سوال نامہ پوچھا تو سود وغیرہ تو اس کا نہیں تھا. کہا پر حج فرض تو نہیں ہے؟ اس نے کہا حج تو فرض ہے جی. میں نے کہا حج فرض ہونے کے باوجود اس کو جو آپ نے ترک کیا ہوا ہے اس میں آپ پکڑ میں آئے ہوئے ہیں, اگر آپ حج کر لیں تو اللہ پاک آپ کے حالات کو درست کر دے گا. تو یہ صورت حال ہوتی ہے. کوئی ظلم کیا ہوا تھا آدمی نے, کسی کا دل دکھایا ہوا ہوتا ہے, اس کی پکڑ میں آیا ہوا ہوتا ہے, بیماری ہوتی ہے, سخت تکلیفیں ہوتی ہیں, سختی ہوتی ہے, دور کرنے کے آدمی سارے وسائل کو اختیار کر رہا ہوتا ہے لیکن جو وجہ ہے اس تک اس کا خیال نہیں پہنچتا ہے. اس وجہ کو دور کرے تاکہ اللہ اس کے مسئلے کو حل کرے. وجہ کوئی ظلم ہوتا ہے جس کے نتیجے میں حالات بدلے ہوئے ہوتے ہیں. تو مال جو ہم غلط طریقے سے کماتے ہیں, غلط طریقے سے رکھتے ہیں, غلط طریقے سے خرچ رکھتے ہیں کرتے ہیں, وہ ہمارے لیے وہ بال بال بن جاتا, وہ والی جان بن جاتا. ہماری جو مناجات مقبول ہے اس میں جو دعائیں, اس میں ایک دعا ہے اللہ انی اعوذک من امراۃ تشیب انی قبل المشیب, یا اللہ اس عورت سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے. بی بی تو ہے لیکن عذاب جان. ایک آدمی سلسلے میں بیت ہوا تو روزانہ گھر سے بھاگا ہوا ہو, گھر سے بھاگا ہوا ہو, اس گھر والی کو پتہ چلا کہ اس کسی جگہ بیت ہوا ہے تو وہاں سے آپ کچھ مدد لینی چاہیے اس کو گھر پر روکنے کی. تو میرے ساتھ تو رابطہ کیا, بلایا کہ آپ کوئی آپ کے گھر والے شکایت کر رہے ہیں, نہیں کرنا چاہیے آپ کو, بھاگنا نہیں چاہیے گھر سے اور گھر جانا چاہیے, بال بچوں کا حق ہوتا ہے. تو اس نے کہا صاحب عجیب پکڑ ہوگی, میں کیا کروں, یہاں پر بیت ہوئے ہوں کہ گھر والے نے یہاں رابطہ کر لیا. تو اس نے کہا ٹکنے نہیں دیتی ہے, ٹکنے نہیں دیتی کہ جو تھوڑی دیر کے لیا تو کہ مجھے دھن کے رکھ دیتی ہے. دنیا دھنتے روئی کو رو کہ دھن کے رکھ دیتی ہے ڈاکٹر صاحب. تو اس نے کہا دیکھے آپ کہ وہ بال جان, وہ من ولدن یکون علیہ عذابن وبالن, اور ایسے بیٹے سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے وبال بن جائے. ہمارے جو بھائی گاؤں ہے اس کے امام صاحب خطیب صاحب بڑے اچھے آدمی تھے, تو ان کے دو تین بیٹے برس روزگار ہو کے کچھ نہ کچھ کام کریں, باپ کی مدد کریں. تو ایک بیٹا جو بڑا ہوا تو کبھی اس گاؤں میں چلا جائے کہ والد صاحب نے بھیجا اتنے ہزار روپے دے دو, کبھی اس گاؤں میں چلا جائے اتنے ہزار روپے دے دو. تو لوگوں کے اعتبار سے لوگ پیسے دے دیتے, اس کا بیٹا آئے ہوئے, پھر جب لینے کے لیے آئے تو کہتے میں نے نہیں بھیجا ہوا. تو وہ بال اور عذاب بنا ہوا باپ کے لیے کہ بیٹا تو ہے لیکن وہ بال بنا ہوا. تو اس لیے کہتے ہیں, بزرگ کہتے ہیں کہ کامیابی جو ہے وہ وسائل کا حاصل ہونا نہیں ہے. دنیا کے لحاظ سے بھی کامیابی وسائل کا حاصل ہونا نہیں ہے, تو مسائل کا حل ہونا ہے. اگر آپ کے مسائل حل ہیں, آپ کے پاس مال ہے نہیں ہے آپ کامیاب ہیں, آپ کے پاس بنگلے ہے نہیں ہیں آپ کامیاب ہیں, آپ مسائل بلجھے ہوئے ہیں اور روز روز روزانہ بڑھ رہا ہے, تو کیا کامیابی ہوئی جی؟ تو اس لیے مجھے آپ کو اللہ پاک سب کو توفیق دے, کبھی مسائل کو حرام طریقے سے غلط طریقے سے کبھی حاصل نہ کرنا. وہ بال جان میرا یونیورسٹی کا سربن کوارٹر تھا, تو میں نے ایک آدمی کو دے دیا. وہاں دو طریقے ہوتے تھے, ایک یہ کہ آپ کسی کو کرائے پر دیں اور وہ آپ کے ساتھ نہ کسی کو دیں وہ کام کرے گھر کا, دوسرا طریقہ کہ کرائے پر دے دیں اس کو, کرائے پر دے دیں اور پیسے دے کر کام کے لیے رکھیں. تو عورتوں کا تجربہ ہوا کہ پیسے دے کر جو کام کراتے ہیں وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے, اور کوارٹر دے دیں تو وہ کسی اور جگہ کام پکڑا ہوتا ہے, ہمیں پھر ایسے ہی فالتو رکھ رہے ہوتے ہیں. میں نے ایک آدمی کو کرائے پر دے دی, اس نے ایک مہینے دو مہینے بجلی کا بل دیا. میرے پاس آتے کہ جی میرے بجلی کا بل نہیں ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا میں نے وہ لائن مین کو بلایا تھا, میرا میٹر اس نے بند کر دیا اور میرا بل نہیں. ہمارا اپنا یونیورسٹی کا لائن مین آیا بند کر کے چلا گیا. حالانکہ یونیورسٹی کی بجلی واپڑا کی بھی نہیں تھی, واپڑا سے ایک وہ پرچیز کرتے میٹر, ہماری لائن سروے سے ساری اپنی تھی. تو اس نے ایک مہینے بل نہیں دیا 500, دوسرے مہینے 500 بل نہیں دیا, تیسرے مہینے گھر والی داخل اسپتال آپریشن ہوا, 5000 روپے لگے. 1000 کمائے تھے, 5000 روپے دینے پڑے, جرمانہ 5000 روپے دینا پڑے. سمجھ نہیں آتی آدمی. تو یہ دنیا کی پکڑ بھی ان لوگوں کی ہوتی ہے جن سے اللہ پورا ناراض نہ ہو, ورنہ دنیا کی پکڑ نہیں ہوتی ہے. پوری پکڑ پھر آخرت میں ہوتی ہے. دنیا کی پکڑ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی معاف ہو جاتا ہے, دھل جاتا ہے, صاف ہو جاتا ہے دنیا کی پکڑ پر. تو یہ یعنی بہت غلط طرز, جسے آپ لوگ ٹرینڈ کہتے ہیں نا, بہت غلط طرز چلا ہے یہ اور اس کو روکنا, اس کو اس کے خلاف کام کرنا, یہ فرائض میں سے اہم فریضہ ہے. خاص میں سارے لوگ تعلق قطع کر کے ہمارے ساتھ تعلق نہ رکھیں, کہیں کہ اس کے ساتھ تعلق نہ رکھوائیں. یہ جو شعیب علیہ السلام کے تذکرے میں آیت آئی تھی, آتی ہے نا کہ یا شعیب لنخرجنک کا, کیسی آیت ہے کہ ان کو نکالو ان کو اپنی, ہاں جی ہاں جی لنخرجنک کا بھی ان کا, ہم آپ کو اپنی بستی سے نکال دیں گے. ہاں جی, اور لوط علیہ السلام نے جب روکا تو انہوں نے کہا کہ انہم اناس یتطہرون, کہ یہ تو بہت پاک لوگ ہیں, بہت پاکیزہ لوگ ہیں, ہاں جی ان کو کیا کرو, اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون, نکالا ان کو اپنی بستی سے, یار یہ تو بڑے پاکیزہ پاک باز لوگ بن رہے ہیں, ہاں جی ہمارے رہنے کے قابل نہیں ہے, یہاں تک حالات آتے ہیں. ہاں جی, ان کو برداشت کرنا ہوتا ہے, بس اسٹینڈ لینا ہوتا ہے, ہاں جی اور ان کا رد عمل کرنا ہوتا ہے. اور یہ ہم فرائض میں سے فریضہ ہے. یہ مفتی فتوی بیان کرتے ہیں کہ آپ کا اپنا حق ہو اور وہ لوگ نہ دے رہے ہوں اور اس کے لیے آپ کو پیسے دینے پڑیں, تو آپ پیسے دے کر اپنا حق لے سکتے ہیں, آپ کی ضرورت رشوت نہیں ہے لینے کو, یہ رشوت صرف رشوت نہیں ہے بلکہ ظلم ہے, اس سے بڑھ کر گناہ ہے, وہ ایک ڈاکہ مار کر لے رہا ہے, ہاں جی سینہ زوری سے لے رہا ہے رشوت. تو یہ غلط کام آپ کرانا چاہتے ہیں, اس کو کرنا چاہتا ہے, آپ اس کو پیسے دیتے ہیں, تو وہ بھی گنہگار ہے, آپ بھی گنہگار ہیں, کیونکہ آپ غلط کام کرانے کے لیے دے رہے ہیں, غلط کام کرنے کے لیے لے رہا ہے. تو راشی مرتشی کے درمیان میں رائش جو درمیان میں معاملہ طے کرے, الراشی والمرتشی والرائش, ہاں جی کلہم فی النار, کہ رشوت دینے والا رشوت لینے والا جو درمیان میں معاملہ طے کرنے کا کرے کتنے پیسے پر ہو جائے گا, یہ سارے آگ میں ہیں, سارے آگ میں ہیں. اور تو یہ اس کا جواز ہے کہ حق تو آپ کو بنتا ہے, ایک آدمی اگلا آدمی لیتا ہے اور نہیں دیتا آپ کو, لیکن یہ دینا جائز ہے, لیکن اگر آپ ہمت کر کے مقابلہ کر کے اس کو روک سکتے ہیں تو یہ بڑا جہاد ہے. عبدالقادر میرے پاس آیا, انہوں نے کہا کہ ریٹائر ہو گیا ہوں, 5,000 روپے مانگتے ہیں پھر جو ہے مہینے میں سارا کام کر کے پینشن کا دے دیتے ہیں. تو میں نے کہا ایک پیسہ نہیں دو گے, دیکھے کھاؤ دفتر میں جا کر, روزانہ جاؤ اور دیکھے کھاؤ اور پھرو اس کے پیچھے, اور بغیر رشوت کے تم نے کرنا ہے اس کو. تو گیا 6 مہینے دیکھے کھائے اسے, 6 مہینے دیکھے کھائے, تو آخر ہو گیا. میں کہا کہ یہ اس طرح جب ہم کرتے ہیں, اس طرح معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں, لوگوں کو عادتیں خراب کر رہے ہیں, ہم ان کو عادی بناتے ہیں, ہاں جی ہم ان کو عادی بناتے ہیں, ان کی بھی آخرت تباہ کرتے ہیں اور اپنی بھی آخرت تباہ کرتے ہیں. اور جو طرز ہے وہ تو کیا بنا ہوا ہے, ڈاکٹر صاحب میرا انہوں نے جو 6 لاکھ روپے میرے کاٹ دیے تھے نا دفتر والوں نے, فنانس ڈائریکٹر میرا واقف ہے, باشرہ آدمی ہے, نیک آدمی, نمازی آدمی, اور اس کے ایک بابو نے باقی سب ڈاکٹروں کو دے رہا ہے, میرے اس پر لکھ دیا کہ یہ اس کا ڈیزرو نہیں کرتا ہے. بھائی باقی وہ کیسے دے رہا تھا, کہ انہوں نے کوئی مک مکا کیا ہوا تھا کہ کیا ہوا تھا. تو اس نے جب میں اس کے پاس چلا گیا تو اس کہتا ہے کہ یہ تو آپ کا نہیں بنتا, یہ الاؤنس آپ کا نہیں بنتا ہے. نہیں بنتا ٹھیک ہے, نہیں بنتا. میں نکل کر دفتر نکل گیا تو پیچھے سے کہتا ہے حق ہو جانا کی ہو, چل دفتر کو لو شما. تو مجھے آیا غصہ, میں نے کہا چل بنے نہ اخلما, حق بنے با اخلما, چل بنے نہ اخلما, میں جائے بے باپ با اخلا بیا. تو میں چلا گیا وہ فائنانس ڈائریکٹر کے پاس, چلا گیا میں کہا تمہارا بابو تو یہ کہہ رہا ہے. تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب سو دو سو کما جان نے خلاص کھڑے بہن خلاص کھڑے ہو سو سو نکل پکڑ دی. تو میں کہا یا مروت صاحب تو وہ آیا کہ چل بنے تو پیسے اگستے حق زمانہ جڑی گی, تو وقت لما حق میں نہیں بنتا میں لے لوں. تو گویا میں نے قصد کر کے نیت کر کے حرام لے لیا ہے. اس نے کہا پھر میں کیا کروں؟ میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ آپ آگے رول کو ایکسپلین کراؤ, اگر رول میں میرے لیے بنتا ہے تو مجھے دو, نہیں بنتا تو مجھے نہ دو. اس کا ٹھیک ہے. اس نے بابو کو بلا کر لیٹر لکھوایا کہ لیٹر بھیج دو آگے. لیٹر کا کون جواب دیتا ہے جی؟ اور میں خود لیٹر لے کر گیا, اس کو نیچے سے شروع کر کے میں فنانس سیکرٹری تک پہنچا. اس کو کرتے کرتے 11 مہینے میرے لگے. 11 مہینوں میں میں تقریباً کوئی 10-11 بار گیا ہوں یا 15 بار گیا ہوں, گیا آیا ہوں. تو اس میں آخر کرتے کرتے 11 مہینے بعد کیا فیصلہ ہوا, میرے حق میں فیصلہ ہوا اور وہ میرا فنڈ, میرے پیسے میرے ریلیز ہوئے. نظر صاحب سن رہے ہو, آپ کے آرمی کے بہت مسئلے پوچھنے, اکاؤنٹس کے بہت مسئلے پوچھنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں. کتنا پرسنٹیج فلانا مانگ رہا ہے, اتنا پرسنٹیج فلانا مانگ رہا ہے, اتنا پرسنٹیج فلانا مانگ, میں کیا کروں؟ ایف سی آرمی کے اکاؤنٹس میں میری روٹین بنے ہوئے ہیں پرسنٹیج کا. اب کوئی اللہ کا بندہ ہمت کر کے کھڑا ہو اور اس کو, اس ریت کو, اس روٹین کو توڑ کر رکھے تو مجاہد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہاں جی مرزا جی, مجاہد بھوی خود نہ بھوی ہے. یہ جو ہے تو راجواڑا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے کہ تاریخوں کو اللہ پاک اس بات کی توفیق دے کہ اپنے لوگوں کے حال, اپنے چلنے والے لوگوں کے حالات بھی معلوم کریں. اس کو ایسے لوگوں کو یہ بھائی عبدالوہاب شورا کے ممبر بناتا ہے, اس کو لوگوں کے کندھوں پر سوار کر کے بٹھاتا ہے. اس کے راج میں نے دیکھے ہیں, اس کے راج آپ کے ساتھ آپ 100 بار خفا ہوں میں اس کو واضح کہتا ہوں, کوئی اس کو سمجھائے. ڈاکٹر صاحب پوڈری آپ کو یاد ہے, انہوں نے پشاور کے مرکز پر قبضہ کیا تھا, یاد ہے نا؟ اس کے لیے ایک پجرو خریدی تھی انہوں نے, میرے صاحب نے بیٹھ کر تو خبر ہی کیا تمام بخری صاحب خیٹ ہے بنستا ہوگا زمان تب تو پتہ لگی. یہ کوئی تقریر کر لینا دین ہے, کوئی نفل پڑھ لینا دین ہے, حج اور عمرہ کر لینا دین ہے, داڑھی بڑھا لینا کوئی دین ہے, جب تک کہ آدمی دھیانت امانت کو نہ لے رہا ہو. یہ کوئی گپ ہے اور کوئی یہ جو ہے تو یعنی مذاق ہے. اس جگہ تو مار کھاتے ہیں دیندار لوگ, پھر جو ہے تو دھکے کھاتے پھرتے ہیں. اپنی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے اور غصے کر سکوں. ہاں جی تحقیق حال رکھی جائے آدمیوں, وہ لوگ جو نیک ہوں, صالح ہوں, محتاط ہوں, تقوی والے ہوں, امانت دیانت والے ہوں, ان کو آگے کرنا چاہیے. آ جائے گا پر اس بات کی بڑی پابندی کریں اپنے خاندانوں میں, برادریوں میں, دفتروں میں, جن محکموں میں آپ بڑے ہیں, انچارج ہیں, جہاں پر آپ کا اختیار ہے, اس بات کی کوشش کریں کہ ایسے غرنوں کو آگے ہونے نہ دیں. جو محض مختلف چیزوں کو وہ انجوائے کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہوں, اللہ پاک توفیق دے اس عمل کی. آج تسبیح نہیں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ.